Oczywiście, co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest to wspólna deklaracja Polski, Czech, Węgier i Słowacji w sprawie reformy Unii Europejskiej. Więcej o niej za chwilę nasz reporter. Za tydzień Parlament Europejski zajmie się sprawą praworządności w Polsce na posiedzeniu jednej z komisji. Polscy skoczkowie znów będą walczyć o pierwsze medale Mistrzostw Świata. Za chwilę relacja z Lahti. Kraje Grupy Wyszehradzkiej przyjęły wspólną deklarację w sprawie reformy Unii Europejskiej. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja przedstawią ją razem na marcowym szczycie wspólnoty w Rzymie, zadeklarowała premier Beata Szydło po spotkaniu z szefami rządów grupy. Temu wystąpieniu przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co dokładnie powiedziała premier. Premier Beata Szydło podkreśliła, że państwom Grupy Wyszehradzkiej udało się przyjąć wspólne stanowisko na nadchodzące szczyty Unii Europejskiej. To deklaracja o przyszłości Europy, którą wspólnie Polska, Czechy, Słowacja i Węgry będą prezentowały i w której stawiają konkretne propozycje. To nasz plan na Europę, powiedziała premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że chodzi o taki model rozwoju Unii Europejskiej, który pozwoli wzmocnić rolę państw narodowych. Nie zgadzamy się na podziały w Europie, w tym europejskim domu. Każde państwo musi czuć się gospodarzem. Podkreśliła szefowa polskiego rządu. Nie zgadzamy się na podziały w Unii Europejskiej i nigdy na takie podziały się nie zgodzimy, ponieważ jest to najprostsza droga do osłabienia Europy. Jest dla nas ważne, aby reforma Unii Europejskiej zakładała równość interesów wszystkich krajów członkowskich. Zmiany w strefie euro nie mogą prowadzić do trwałych pęknięć w Unii Europejskiej. Drugim ważnym tematem poruszanym na dzisiejszym spotkaniu był problem jakości produktów, szczególnie produktów spożywczych znanych marek. Okazuje się, że duże koncerny różnicują jakości swoich produktów i w Europie Wschodniej stosują często do produkcji tańsze, gorsze jakościowo składniki. Państwa Grupy Wyszehradzkiej powołają zespół roboczy, który ten temat podejmie i wystosują apel do Komisji Europejskiej, żeby sprawa ta była poważnie traktowana. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Za tydzień w Brukseli na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich Europa Parlamentu ma być omawiana sprawa sporu konstytucyjnego w Polsce. Tak zdecydowało kierownictwo komisji. Podczas posiedzenia wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma przedstawić europosłom stan rozmów z polskim rządem w związku z prowadzoną przeciwko Warszawie procedurą praworządności. Ma także odpowiedzieć na pytania deputowanych. Według wstępnego planu dyskusja ma potrwać około godziny. Rząd, policja ani ABW nie komentują sprawy polskiego bojownika tzw. Państwa Islamskiego, który miał zginąć w Syrii. O jego śmierci poinformowały media związane z dżihadystami. Polski bojownik miał się nazywać Abu Katab al-Polandi, czyli ojciec Kataba z Polski. Al-Polandi przypomina poszukiwanego przez Interpol Polaka, 24-latka z Sandomierza. Śledczy chcieli postawić mu zarzuty przynależności do Daesh. To samo możemy powiedzieć, jeśli chodzi o poszukiwanie sprawców ostatnich zamachów w Europie. Też się wymykali. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma kompetencje na terytorium naszego kraju. I jeśli chodzi o działania na zewnątrz, jesteśmy zobowiązani do liczenia się z naszymi partnerami zagranicznymi. I przepływu osób nie da się w 100% kontrolować. Mówi ekspertka do spraw terroryzmu, dr Aleksandra Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego. A Krzysztof Lidl z Kolegium Civitas dodaje, że Al-Polandi to nie jedyny taki przypadek. Nasze służby tak naprawdę niespecjalnie ukrywają, że jest co najmniej kilkanaście osób, które albo mają polskie obywatelstwo, albo rzeczywiście wyjechały z Polski, prowadzą działania w ramach tak zwanego islamskiego państwa. Na temat ich losów niewiele wiemy, ponieważ służby na całym świecie mają problem z informacjami, jeżeli chodzi o te działania wojenne, no ale zawsze istnieje tak zwana ciemna liczba i tego należy się obawiać. To jest ta liczba osób, o których nie wiemy lub których nie uda się zweryfikować i objąć nadzorem operacyjnym. A do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie udało się na normalnej skoczni, może uda się na dużej. Polacy powalczą dziś o medale Mistrzostw Świata. Mimo że żaden z naszych skoczków nie stanął na podium kilka dni temu, wciąż są w dobrej formie i wierzą w sukces. Michał Gąsiorowski. O niepowodzeniu sprzed kilku dni już nie pamiętają, zapewnia Adam Małysz, dyrektor sportowy Związku Narciarskiego i były mistrz świata właśnie z Lahti. Nie, no gdzie? No, ja myślę, że nie było tutaj możliwości, żeby się mieli po czymś zbierać, bo de facto no, nic się takiego nie stało. Na dużej skoczni wiemy doskonale, że znów są szanse niepowtarzalne. Z wczorajszych kwalifikacji nie ma sensu wyciągać wniosków. Zostały przeprowadzone w bardzo trudnych warunkach, ale i tak warto było wziąć w nich udział, twierdzi Kamil Stoch. Cieszę się, że ten trening się odbył, ponieważ mieliśmy okazję poskakać w trudnych warunkach. Wybadać teren. Jeżeli będzie podobnie, to już będziemy znali sytuację. A Maciej Kot dodaje... Mam nadzieję, że takie warunki się nie powtórzą, ale tutaj w Lahti trzeba być gotowym na wszystko. Także myślę, że ten trening był wartościowy, bo jesteśmy w stanie wyciągnąć z jego jakieś wnioski. Oprócz Polaków w walce o medale będą się liczyć na pewno Austriak Stefan Kraft, Niemiec Andreas Wellinger i wracający do świetnej dyspozycji Słoweniec Peter Prevc. Lahti, Michał Gąsiorowski. Początek konkursu o 17.30, a kolejny serwis Trójki za godzinę. W całym kraju sporo chmur i może przelotnie padać. Synoptycy prognozują też przejaśnienia. W Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie 6 stopni, w Lublinie, Warszawie i Poznaniu 8, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja – miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relacje z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Od czwartku do soboty po serwisach sportowych i w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu – marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych i z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo Duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Z samego serca Polski koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej, zespół śpiewaczy Powsinianie oraz kameralny zespół folklorystyczny Grupa 50+, zaprezentują muzykę z centralnej Polski. Niedziela, 5 marca, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 13. Halina Wachowicz, Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 14. Na początku powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Prosiłem Natalię, żeby przypomniała mi, że muszę podać numer telefonu i adres mailowy muzycznej poczty. Niech pan redaktor poda numer telefonu i adres muzycznej poczty. Ale pamiętam. 22 i 7 trójek albo UKF@polskiradio.pl. Do godziny 14 czekamy na państwa propozycje. Potem zresztą również, bo skrzynka mailowa czynna jest przed całą dobę. A teraz już Natalia i powtórka z rozrywki. Czy pogoda za oknem zmieniła coś? W powtórce? W powtórce nie, ale we mnie bardzo. Czyli co, biegasz po łące, zbierasz kwiaty? Tak, tak, dokładnie. I zastanawiam się nad rzeczami najważniejszymi w życiu. Na przykład zastanawiał się pan kiedyś, co ma wspólnego słoń z Pegazem? Gdyby słoń miał latać, to byłby wywiórką. A Pegas, gdzie w tym wszystkim Pegas? Byłby Ikarem. A myślał pan kiedyś o tym, że to mogą być najlepsi przyjaciele człowieka? Nigdy. To niech pan o tym pomyśli, a ja za chwilę wytłumaczę dlaczego. Dzisiaj w powtórce z rozrywki będzie bardzo rozbudowany wątek sienkiewiczowski. To jeszcze nie Pegas i Słoń, ale monolog autorstwa Stanisława Mrożka o lekturze dzieł noblisty zaprezentuje Edward Dziewoński. To będzie nagranie z 1962 roku z podwieczorku przy mikrofonie, a swoją wersję jednej z jego powieści przedstawi Kabaret Potem. Nie powiemy jeszcze jaka to będzie powieść, ale Fata Morgana do zadań specjalnych odgrywa tam bardzo ważną rolę. Będą również piosenki Wojtka Gęsickiego o niepoczytalnym bibliotekarzu oraz Anny Borowej i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Macieja Englerta o niedorymowanym Pegazie. I tutaj ten związek Słonia z Pegazem wyjaśni się ostatecznie. Życzymy miłego słuchania. Teraz już głos zabierze Edward Dziewoński. Prezes wezwał nas do siebie i oświadczył: tylko wstyd przynosicie naszej instytucji. Trwają dni oświaty, książki i prasy, a wy nic nie czytacie. Jest na przykład w naszej bibliotece bardzo piękna książka Henryka Sienkiewicza. W pustyni i w puszczy. Żeby mi to pierwszego każdy przeczytał, no. Będę przepytywał osobiście, ich żadnych zaświadczeń lekarskich nie przyjmuję. Wyszliśmy od prezesa strasznie przygnębieni. Gadu gadu, rada w radę. No, wytypowaliśmy młodszego referenta. Ty jesteś najmłodszy, pojadamy, bez rodziny. Zarezerwujemy ci stolik przy bufecie. Usiądziesz sobie, poczytasz. Każdego wieczora opowiesz nam jeden rozdział. Za każdy rozdział dostaniesz od nas jedno piwo. Albo dwa. No, zależy od rozdziału, dłuższy czy krótszy. W początku było wszystko jak najlepiej, ale już po tygodniu podwyższył na 3 piwa. No, zgodziliśmy się, sprawa była pilna. Tak samo, kiedy oświadczył, że za 4 piwa. Ale kiedy doszło do 5 piw, postanowiliśmy zaprotestować. Co jest, mówimy. No co, była umowa na 2 bomby, tak? Dostajesz 4, tak? W głowie ci się przewróciło? A on na to: od prezesa biorę 3 i podwójny porter. Jeden rynek, jedna cena. Musieliśmy ustąpić, miał nas w ręku. Ale powodzenie stało się przyczyną jego zguby. Tak mniej więcej od połowy książki zaczęło mu się wszystko mylić. Raz mówił, że Murzyn Nel zakochał się w Stasi. Kiedy indziej znów, że Stasia go nie chciała. No nie było innej rady. Musieliśmy go zwolnić. Prezes też był bezsilny. I młodszy referent rozpił się nieodwołalnie. Czytelnictwo wtrąciło go w alkoholizm. Mówią, że oświata uszlachetnia. My już w to nie uwierzymy. Mamy najlepszy dowód, że z książkami trzeba bardzo ostrożnie. Gdzieś w bibliotece gminy podmiejskiej działy się ponoć sceny dantejskie, gdyż bibliotekarz, potworny typ, powiększał liczbę miejscowych styp. Najpierw się znęcał nad starszym panem, potem go dobił Tomaszem Manem, potem studentkę całą godzinę okładał w kącie sołżenicynem. aż ogłoszoną złożył na skrypcie i tam zniewolił jak mógł najszybciej. Niepoczytalny bibliotekarz krąży cichutko pośród książek, w afekcie pokazuje się kacz oraz garnitur samych dziąseł. Niepoczytalny bibliotekarz gdzieś za regałem czai się, z tomem Herberta lub Steinbecka czeka na krwawe detate. Następny odszedł znany adwokat, dziś ludzie szepczą o jego zwłokach, które szaleniec z niemałą wprawą włączył do działu państwo i prawo. Osobno ręka, osobno głowa, wszystko rzecz jasna skatalogował. Ręce, wątrobę, nerki i kiszki wpisał jak trzeba w oddzielne fiszki. Niepoczytalny bibliotekarz krąży cichutko pośród książek, w afekcie pokazuje się kacz oraz garnitur samych dziąseł. Niepoczytalny bibliotekarz gdzieś za regałem czai się, z tomem Herberta lub Steinbecka czeka na krwawe tetate. Amelie Szpagat, żonę sąsiada, zatłukł zboczeniec tomem de Sada. Nowym wydaniem dzieł Tetmajera zmiażdżył przedziałek Cześka fryzjera. Zaś pana Kafla, który był z Dunem, zgładził zdzieliwszy knutem Hamsunem. Już od tygodnia jest spokój w gminie, bo się powiesił na haku finie. Niepoczytalny bibliotekarz, co dostał kota od Eliota Pierdolca, zaś od Bohomolca i bzika od Asnyka. Niepoczytalny bibliotekarz, trup zaledwie czasu pył. Lecz mimo wszystko żal człowieka, bo oczytany przecież był. Z zanikaniem umiejętności czytania i pisania wśród dzieci i młodzieży przedstawimy teraz dramat piaskowy pod tytułem W pustyni i w puszczy, a zwłaszcza w pustyni. Tam pójdziemy. Widok znajomy ten coś mi przypomina. Co? Żółty, wiślany piach. Chodźmy tam! Nie chcę, nie mogę, nie lubię, gorąco mi. Zaraz ci przejdzie. Lody, bambino, lody, bambino, lody, bambino. Nie zwracaj na niego uwagi. To Fata Morgana. Cholera, rozpoznali mnie. Chyba przesadziłem z tymi lodami. Stasiu? No? Zrobisz coś dla mnie? Wszystko! Ja chcę słonia. Słonia? Już jesteś głodna? No nie, jak chcę słonia, żeby mnie powachlował uszami. Aha, zaraz ci jakiegoś złapię. Mam go! Słoniu, szprechen zi Mozambik? Aha. Masz być dobry dla Nel, jasne? Aha. A co to za brzydal? Gdzie? Tu. Tu ja. Słoniu. Słonio, dlaczego masz takie małe uszy? Żeby cię gorzej słyszeć. A dlaczego masz takie małe oczy? Żeby cię gorzej widzieć. A dlaczego masz taki mały brzuch? Bo mało jem. A u nas ci najesz do woli. A wypchajcie się swoim jedzeniem. A co to znaczy, proszę słonia? Czy słoń nam łaskę robi? Pewno. Lepsza na wolności marchewka, niż w niemoli dwie marchewki. Dostaniesz 3 marchewki, tylko masz wachlować Nel uszami. Wachluj, bo dostaniesz trąbę. Dobra. Wachluję. Zabierzemy go ze sobą! Ej, wy! Zostawcie tego słonia! A ty co? Ja, Fata Morgana do zadań specjalnych, Wydział Ochrony Słoni. Słonia nie puszczę i basta! To będzie zadyma. W porządku. Orkiestra grać. Będzie zadyma. Stasiu, nie daj się! Uwolnić słonia! Uwolnić słonia! Ała, ała! No co jest? Przecież cię jeszcze nie uderzyłem. A co? Miałem czekać. Nel, wygrałem. Stasiu, gratuluję. Myśmy z Sienkiewiczem zawsze na ciebie liczyli. Widzisz, Nel, choć jesteśmy na pustyni, ja wciąż odnoszę same sukcesy. Choć odnosisz same sukcesy, to wciąż jesteśmy na pustyni. Przyjaciel ma trzy nogi i jest tego bardzo chory. Mój przyjaciel koń drewniany, Pegas niedorymowany. Nie pocieszy konia skrzydło, gdy bez nogi życie zbrzydło, bowiem rzeźbiarz kawał lenia wolał zacząć lżejszy temat. Bo kto ma dzisiaj czas wykuwać pomnik czy poemat? Dziś mało kto warunki ma do ukończenia dzieła. Umartwiony przyjacielu, miniaturo monumentu, dziś zabieram cię na odpust, pohulamy raz do roku. Odkupimy twoje smutne, przegapione karnawały, odpuścimy nasze winy, cudze winy zapomnimy. Bo ja mam dzisiaj czas, a przyjaźń mnie od dawna nęci. Czas wyjątkowo dzisiaj mam i dużo dobrych chęci. Przyjaźń wielkie cuda czyni, więc ci nóżkę przyprawimy. Będzie dłuższe i mocniejsze niż te trzy, co dał ci rzeźbiarz. Będzie noga cała z cukru, żaden konik takiej nie ma. Zaraz jutro ci przyprawię, albo kiedyś przy okazji. Rozumiesz chyba, że lenistwo jest jak epidemia, więc mało kto ma dzisiaj chęć na rozpoczęcie dzieła. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk, a jutro po 13:00 Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14:00 czekamy na Państwa kolejne propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Powiedziałem kolejne, bo Muzyczna Poczta UKF od poniedziałku do czwartku po godzinie 13:00. I rozpoczynamy od prośby pani Marty, która pisze: Tracy Chapman, Fast Car. Nic dodać, nic ująć. 22 i 7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.

torn me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be Oskarowy Sam Smith. Pan Wojciech pisze, nie wiem skąd, bo u nas w Warszawie nie najgorsza pogoda. Nawet troszkę chmurek jest, ale niebo generalnie dość czyste. Pisze tak. Dzień dobry, za oknem szaro i brzydko, pada deszcz ze śniegiem. Proszę piosenkę, ona przyszła prosto z chmur. Może się rozpogodzi. Pan Wojtek, ale proszę tych chmur do Warszawy nie przysyłać. Jak cud, Ona przyszła prosto z chmur. Wielki przebój zespołu Budka Suflera. 22 i 7 trójek. Mogę zamówić utwór grupy Supertramp, Dreamer z 1974 roku. Kiedyś go lata temu słuchałem i była świetna pogoda. I to tak przypomniało mi się. To była grupa Supertramp. Nasz stały słuchacz pan Zbigniew prosi dziś o Fiction Factory Feels Like Heaven. See how we plan for certain eyes.